والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء وعلى آله وأصحابه للصدق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم اللمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب حقیقت محمد دی پاک نہیں سکدا حقیقت محمد دی پاک نہیں سکدا اتھا چپ دی جائے الا کوئی نہیں سکدا حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا آیا ابو بکر فاروق عثمان و حیدر ابو بکر فاروق عثمان و حیدر ایہو راز مشکل دسا کوئی نہیں سکدا ایہو راز مشکل دسا کوئی نہیں سکدا اتھا چپ دی جائے الا کوئی نہیں سکدا محض لا دوا اتھا چپ دی جائے الا کوئی نہیں سکدا انا الحق انا اللہ الا من ہے سوکھا انا الحق انا اللہ دشمن کو الا کوئی نہیں سکدا اتھاں چپ دی جا ہے الا کوئی نہیں سکدا تے سوا چار یار نبی مصطفیٰ دے سوا چار یار نبی مصطفیٰ دے خلافت کو ہرگز چھکا کوئی نہیں سکدا اتھاں چپ دی جا ہے سکدا حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا معزز مکرم سامعین السلام علیکم اللہ جل شانہ عمن والہ دی لا تعداد حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب علی صاحب السلام و سلام دے اندر عاجزانہ حدیعہ عقیدت تو بعد دعا ہے رب العالمین مولا کلمات حق آکھن دی توفیق بخشے تو سا دوستانو اس بندہ ناچیز نو اصلاح قلب عطا فرماوے عزیزان گرامی ذکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پچھلے جمعۃ المبارک تو جاری و ساری آج دے جمعۃ المبارک دے اندر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر جناب دا عشق مصطفیٰ پیش کرنا ہے دعا کرو رب کائنات صدیق اکبر دی صداقت دا صدقہ اسانو انہاں دے عشق دے سمندر وچوں سوئی دے سرے دے برابر قطرہ عطا فرماوے عزیزان گرامی یاد رکھنا جناب رسالت مآب علی صاحب الصلات و السلام ہر عشق دی انتہا آپ نے اور او ابتدا انتہائی حسین ہے جڑی عشق مصطفیٰ تو ہو جاوے ہر حسن و جمال نو ہر حسن و جمال نو ہر خوبی نو زوال ہے ٹل جاندی ہے بڑے بڑے سونے ایک وقت انہاں تے ایسا آ جاندا ہے انہاں ویکھن نو جی نہیں کردا مگر ایک حسن مصطفیٰ ایسا ہے جڑا ہر دن ہر رات نت نواں ہوتا ہے ہر شہر نو زوال ہے پر حسن مصطفیٰ نو زوال نہیں کیوں اس واسطے کہ کائنات دیاں ساری چیزاں انساناں دے مطلوب اور محبوب ہوندیاں نے کسے نہ کسے دیاں پر جو رب دا محبوب ہے اے رب نو محبت ہے رب سونے نے اس نال پیار کیتا ہے لہذا رب دے محبوب دا حسن و جمال دن با دن ودھ سکدا ہے گھٹ کیونکہ پیار جو رب نو ہے رب نو فنا نہیں جس نال انہیں پیار کیتا ہے اس ذات نو بھی فنا اس واسطے میرے نزدیک عشق اور محبت وہی ہے جڑی رب دے حبیب نال ہو باقی تے سب ہے میں نفس پرستی ہے حقیقی پیار حقیقی عشق یہ ہوئی ہے جڑا رب دے حبیب نال ہو جائے اس نو زوال نہیں یہ ختم نہیں ہو سکتا وہ حسن بھی ختم نہیں وہ کمالات ختم نہیں اور سرکار ہر لحاظ نال عشق و محبت دے صحیح حقدار نے ہر لحاظ نال سرکار عشق و محبت دے صحیح حقدار نے عمل دے لحاظ نال شکل دے لحاظ نال سیرت دے لحاظ نال صورت دے لحاظ نال کردار دے لحاظ نال کمالات دے لحاظ نال کسے پاسوں رب نے اپنے حبیب وچ کمی چھڈی نہیں اس واسطے مگر یہ سوچن والی بات ہے کہ ٹھیک ہے عاشق نو اپنے معشوق دے دیدار دی طلب رہندی ہے، اس دے تجلیات دے اندر کھو جانا وہ اپنی انتہا سمجھدا ہے، مگر ایک ہے محبوب دی رضا، دوسرا ہے اس محبوب دا وصال۔ پہلا انسان نو کوشش کرنی چاہی دی، عاشق نو کوشش رہنی چاہی دی کہ معشوق راضی ہو جائے، رضا تو بعد پھر محبوب دے وصال دی تمنا کرے، جے محبوب راضی نہیں ناراض ہے تے پھر معشوق اس دے سامنے آوے گا تے تکلیف دا سبب بنے گا، پہلا انہوں راضی کرے تے پھر اس محبوب دے دیدار دی تمنا کرے۔ اور کلندر لاہوری علامہ اقبال نے بڑی پتے دی گل کی تھی، وہ فرما دے نے والجدائی گچ جان آیت بلب، وصل او کم جور زائے او طلب، اللہ ما فرماؤ دے نے جدائی تو جان لباں تے آ جائے نا، محبوب دی جدائی دی وجہ نال جان لباں تے آ جائے پھر بھی اس محبوب دا وصل و وصال ملاپ ملاقات نہ طلب کر، رضا او طلب، اس محبوب دی رضا تلاش کر۔ کیڑی شاید تلاش کر؟ رضا۔ محبوب راضی ہو جائے، ناراض ہوے مل بھی پوے، محبوب ناراض ہوے پر مل جاوے، تانوں پتہ ہے ناراضگی دی ملاقات الٹا نقصان دا باعث ہے، شرمندگی دا باعث ہے، بے چینی اور بے قراری دا سامان ہے، تے جے راضی ہو پوے دور بیٹھا بھی سمجھ لے نیڑے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نو آونا جانا نہیں پیدا، آپ ہر جگہ تے مشہود نے، جتھے ارادہ فرماون موجود ہوندے، آنا جانا کوئی فاصلے اتھے تھوڑے نے، نبی پاک اور کائنات دے وچ فاصلے کوئی نہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، رب دا حبیب اپنے رب دی بارگاہ وچ، اور رب دی بارگاہ ساری خدائی ہے، معلوم ہے رب دا حبیب ساری خدائی وچ۔ اس واسطے رضا قرآن مجید نے اس رضا نو بیان فرمایا ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا محبوب انہاں نو فرما دیو اگر تسی رب نال محبت کر دیو تو فتبعونی میری تابداری کرو، میری تابداری اچ میری رضا ہے، توجہ کر، فتبعونی میری تابداری کرو، یحببکم اللہ، پہلا تسی عاشق سو ہن تسی مشوق بن جاؤ گے، پہلا تہانوں محبت سی پھر رب نو ہو جانی، پہلا طلب تہانوں سی پھر رب نو ہو جائے، پہلا طالب تسی سو پر میرے رنگ ڈھنگے چاہ جاؤ جی میں رب میرا طالب ہے میں تو بھی بن جائے گا. کیسی عجیب گل ہے, میرے رنگ چنگے جاؤ جی میں رب میرا طلبگار ہے اسی طرح تا بھی رب طلبگار بن جائے گا. رنگ میرا چاہ جاؤ, رنگ محمدی اپنا لو, فتا بے اونی محمدی رنگ چاہ جاؤ جی میں رب میرا طلبگار ہے میں تا ہو جائے گا. صرف تے کمی ہے ادھر طلب کمی, رب کی طلب کمی نہیں, کمی تیرے اندر. اور فرما مال کر رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. رضا ہے دوست محبوب دے راضی کرن دی کوشش. سوال کرنے ہیں نبی پاک سرکار دے کولوں کملی والے ہو تساں کیویں راضی ہوندے ہو, کیڑا نسخہ ہے جڑا تانوں راضی کردا ہے, کیڑا او طریقہ ہے, کیڑا او رستہ ہے جن تانوں راضی کرنا ہے. میرے پاک محبوب جواب ملتا ہے کلندر لاہوری دی زبان دے اندر, علامہ اقبال دی زبان دے اندر جواب ملتا ہے. علامہ فرماؤندے نے مصطفیٰ مصطفیٰ کریم نے اپنی رضا مندی دی خبر دے دتی ہے, سرکار نے اپنی رضا مندی دی خبر دے دتی, نسخہ دس دتا ہے میں کیویں راضی ہونا. نیست دل احکام دی چیرے دیگری. علامہ فرما دے نے نبی پاک دے کام جڑے نے انہاں وچ نبی دی رضا مندی تو بغیر ہور شے کوئی نہیں. کہ مطلب جویں پاک محبوب دے احکام نو اپنے تے مسلط کردا جاوے گا اویں اویں پاک نبی تیرے تے راضی ہوندے جان گے. جدوں سونا محبوب اور کردرا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے یہ ہوئی کام کیتا ہے, جدوں نبی پاک سرکار دی ذات دے ایمان لے آندا ہے آپ نے اپنے مال نو بھی نبی پاک تو واریا ہے. اما عائشہ صدیقہ فرماؤندیاں نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اس عاشق صادق حضرت صدیق اکبر دے کول 40,000 دینار سن, سونے دے 40,000 دینار سن. جدوں ایمان قبول کیتا نبی پاک دی غلامی وچ آ گئے, آپ نے 40,000 دینار بھی نبی پاک تو وار دتے, سونے حبیب تو وار دتے. آپ نے وطن مکے دا وی حضور واسطے چھڈیا اور حضرت صدیق اکبر سرکار نے اپنے جان وی واری ہے, اپنی اولاداں وی وار دتیاں. جدوں بیٹا عبد الرحمان بن نبی بکر مسلمان ہون تو بعد پارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ دے اندر بیٹھے صدیق اکبر اپنے ابا جان دے اگے عرض کردے نے, اے ابا جان ایک وقت آیا سی جنگ دے دوران تسی میرے وار دے تھلے آ گئے سو, میں باپ سمجھ کے چھڑ دتا سی. صدیق اکبر فرماؤندے نے بیلیا سب سن لے, جے تو میرے وار تھلے آ جانا مینوں قسم رب دی میں تینوں کدی نہ چھڑ دوں. نہیں چوری صاحب جنا جنارا نہ مرے بچے مزہ نہیں ہوتا, تسی بول دیو اسی بولنے تانوں ذوق آؤں گا, تسی بول دیو سانوں ذوق آؤں گا. دوواں ہاتھ نال تالی بجدی اے جتھے جتھے اے دل دے قابو دی گل ہی نہیں ہوندی. دل نے بے چین کیا, عشق نے لاچار کیا. غور فرما میں رپیا کرنا, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نبی پاک دی رضا مندی ڈھونڈن دی خاطر, سونے محبوب دی چاہت دی خاطر, نبی پاک نو خوش کرن دی خاطر ہر ویلے صدیق اکبر سرکار نجنابے والا نبی پاک دے تابے داری وچ رہندے سن. ہر ویلے نبی دی جناب فرما برداری دے اندر رہندے سن. آپ نے اپنا مال جان, اپنے مال جان اولاد رشتے دار ہر شے نو قربان کیتا ہے. کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو جملہ کہن والا، ہر گل دی تصدیق کرن والا، ہر گل دے اوتے جنابے والا قربان ہو جان والا، کسے شے دی پرواہ نہیں کردا، عاشق صادق صدیق اکبر۔ ایک دن نبی پاک سرکار نماز پہ پڑھاوندے نے، تو چار رکعتاں والی نماز سی، چار رکعتاں والی نماز سی، سونے محبوب نے دو رکعتاں دے سلام کہہ دتا ہے، دو رکعتاں دے سلام آکھیا، پیچھے حضرت ابو بکر صدیق وی موجود سن، اور حضرت ذوالیدین ایک نبی دے صحابی وڈے وڈے ہتھاں والے، وہ بھی پیچھے موجود سن۔ جدو سرکار سلام کہہ بیٹھے نے، حضرت صدیق اکبر خاموش رہے، آپ عرض نہیں کیتی، سونے محبوبہ کی وجہ ہے، تساں دو رکعتاں تے سلام کیوں آکھیا ہے؟ کیونکہ وڈیاں دے کم وڈے ہوندے نے، صدیق نو پتا سی جو میرے محبوب دی ادا ہے، یہی شریعت مصطفیٰ ہے، یہی شریعت مصطفیٰ۔ آپ چپ رہے نے، اعتراض نہیں کیتے، عقل والے دنیا دی عبادت نبی دی خطا غلطی دے برابر نہیں ہو سکدیاں. مثلیت دے دعوے کرن والے نبی بلکہ اوتے نبی نے مجدد الف ثانی شیخ احمد سرحدی فرماوندے نے عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر بن خطاب دا دوتر ہے نبی دی امت دا پہلا مجدد ہے. پہلے مجدد کون نے؟ عمر بن عبدالعزیز. عمر بن خطاب دے دوتر صحابہ دی زیارت کیتی عدل انصاف دا پیکر مجدد صاحب فرماوندے نے حضرت امیر معاویہ دی غلطی تجو امیر معاویہ صحابی رسول اللہ دے نے حضور دی امت دے مامے نے. کیوں؟ اس واسطے کہ حضرت امیر معاویہ دی ہمشیرہ نبی پاک دی گھر والی ام حبیبہ حضرت ام حبیبہ نبی پاک دی گھر والی ہے امیر معاویہ سرکار دی ہمشیرہ ہے. مجدد الف ثانی جنہ دا پتر جنہ دا بیٹا رمضان وچ جمعے تے دودھ نہیں پیتا اے بیٹے دا مقام ہے باپ کس مقام دا مالک ہوے گا؟ مجدد صاحب مجدد الف ثانی دی گل پیا کرنا عام مکتوبہ عدل فرماوندے نے فرمایا حضرت عمر بن عبدالعزیز دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک ماں سے حضرت امیر معاویہ دی غلطی ایک پاسے. خطا معاویہ ایک پاسے عمر بن عبدالعزیز دیاں نیکیاں ایک پاسے او خطا عبادت تو افضل ہے. کیوں؟ اس واسطے مصطفیٰ دا صحابی ہے. عمر بن عبدالعزیز مصطفیٰ دے صحابی نے انہاں دی خطا نو دوجیاں دیاں نیکیاں خطا بزرگاں گرفتار خطا است سادی فرماوندے نے بڑیاں بزرگاں دیاں خطا نو خطا کہنا ہی خطا ہے. بزرگاں دی خطا نو خطا کہنا ہی خطا ہے. وہ خطا حقیقت دے مطابق ہوتی ہے اور رب انہاں تو جان کے کراندا ہے تاکہ کوئی شریعت بنے کوئی دین بنے کوئی ملت بنے. اس واسطے انہاں کولے خطا ہوندی ہے. وہ خطا آمدن نہیں ہوندی. اس واسطے حضرت آدم علیہ السلام دے متعلق قرآن فرما رہا تھا ناسیا وہ بھول گئے رب پہلا انہاں نو بلایا ہے تاں دانے دے نیڑے جان دیتا ہے. تے تانوں پتہ ہے بھول کے روزا بول کے روزا نہیں ٹوٹتا ہوتا. بار صورت میں اس پاسے نہیں آنا چاہتا. توجہ کرنا رکا کرنا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار ہر مقام دے نبی باغ دی رضا دا طلبگار رہا رات دن ہی کا کوشش ہو رہی ہے جناب والا نہ اولاد ویکھی جا رہی نہ جناب رشتہ داراں دی پرواہ کیتی جا رہی نہ جناب والا وطن دی پرواہ ہے. میں اگلے جمعہ تل مبارک انشاءاللہ ہجرت مصطفیٰ پیش کراں گا. ذرا دساں گا پاک مصطفیٰ کریم کیویں مکہ چھڈ مدینہ وچ آئے نے. پھر سونے صدیق اکبر نے کیویں نبی دے ذات تو قربان وطن کیویں واریا ہر شے کیویں واری. اے مسلماناں دا غور فرما عاشق جناب کیویں بندے نے عاشق کیویں بندے نہیں پئے جناب والا پہلا ہر شے نبی اپنے محبوب دی رضامندی دی خاطر رضامندی دی خاطر قربان کرنی پیندی ہے. اے نیرا پر پڑھان نال کم نہیں بندا. اسے واسطے بلے شاہ فرماوندے نے بلے شاہ بات اشارے دی خوش کرنا محبوب نو جناب والا راضی کر دینا. پہلا اے عاشق طلب کرتا ہے پہلا اے دی تلاش وچ رہندا ہے. جدوں حضرت صدیق اکبر سرکار ویکھیا میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ شریف دے اندر تشریف فرما لے سرکار نے جناب والا صحابہ وچ بیٹھیا حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ ذرا دسو دے صحیح تانوں کیڑی کیڑی شے دنیا دی عزیز ہے کدے نال تساں پیار کردے ہو کیڑی شے تانوں زیادہ پسند ہے. میرے پاک محبوب صلی اللہ چیزاں نال بڑا پیار ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر میں لوکاں نوں نیکی دا حکم کراں بدی تو روکدا رہاں سبحان اللہ کیڑی شے پسند کیتی بولو تے صحیح ذرا اے وی عاشق سادے کے عرض کردا یا رسول اللہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والنہی عن المنکر وثوب الخالق پرانے کپڑے تیجی شے پرانے بول پو پرانے عمر بن خطاب دی تمنا ویکھ پرانے کپڑے اومن یا رسول اللہ تاکہ مینو قبر پرانی اپنی یاد رہے ایک دن عمر بن خطاب ویکھے اپنے پتر نو اپنے شہزادے نو ویکھے عمر بن خطاب نے بڑے سونے کپڑے پا کے کدی ادھروں ویکھدے نے کدی ادھروں ویکھدے نے بندے دی فطرت سونی شے پائی ہوے نظر بار بار سونی شے ول جاندیاں حضرت عمر بن خطاب نے ویکھیا آپ نے فوراً کپڑے نو پھڑ کے جنابے والا گل گردے گریبان تو پھڑ کے پتر نو تھپڑ مارے نویں کپڑے لا کے پرانے پوا دتے فرمایا اے پترا تینو حیا نہیں آدی نویں کپڑے تے مغرور آ پھر نہ وے کیا تینو کفن اٹھے دا یاد نہیں آتا کہ جیوں دے کی جانن اے سار مویا دی اے تایو جانے جو مشہور ہے فرمایا اشباول جی آنے بھکھیاں نو روٹی کھواواں جناب قسمت لوریاں ننگیاں نو کپڑے پواواں اور جناب تلاوت القران رب دے قران دی تلاوت کرنا میرے عثمان غنی تلاوت کردے سن آپ رات نو اٹھنا اکھرات پوے تے رات پوے تے او بے درداں نقش دا امام، خاجہ اجمیری دا امام، خاجہ بہاؤدین نقشبندی دا امام، مجدد الفرسانی دا امام، پیر مہر علی گوروی دا امام، اعلی حضرت بریلوی دا امام، او امام آدم ابو حنیفہ مکہ شریف گئے حج کرن واسطے، آپ نے ایک رات جناب والا دو رکعت نماز نفل نیتے کعبے شریف دے نال کھلو کے ایک پیر دے کھلو کے آپ نے 15 سپارے مکائے، دوجے پیر دے کھلو کے 15 قرآن دے سپارے مکائے، امام اعظم ابو حنیفہ، ابو حنیفہ اور رضا، ابو حنیفہ اور رضا، توجہ کرنا میں پیا کرنا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سرکار، آپ جدو 15 سپارے پورا قرآن دو رکعت میں مکایا، وہاں بھی بیڑا غرق ہوئے ہو دا، انہیں اعتراض کیتا، کہندا ویکھو نبی دی شریعت دے خلاف کم کیتا ہے، کیوں رات دے اندر پورا قرآن چا مکایا ہے، قرآن تے ہفتے وچ مکنا چاہیدا ہے، میں کیا بے وقوفا، اعتراض امام اعظم تے نہیں جاندا، میرے محبوب دے صحابی عثمان غنی تے پیا جاندا ہے، جو قرآن پہ امام حضرت عثمان غنی اور بلکہ ادھر حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ حسن حسین دے ابا جان دا مقام سی، آپ جدو اپنے گھوڑے پہ سوار ہون لگدے سن، رکاب دے اندر پیر تردے سن، دوجے منے پیر نہیں سی جاندا، قرآن پہلو مک جاندا سی، یہ مولا مشکل کشا دی کرامت ہے، پورا قرآن گھوڑے دی کنج دے بیر تو پہلو پہلو مک جاندا ہوندا سی، میں کہے اعتراض کرنا تے پھر انہاں دے کر بدبختا، امام اعظم نے اتباع کیتی ہے، کوئی اپنی طرفوں کم نہیں کیتا، چلیا میں کہ تیرے میرے واسطے ہفتے دا حکم ہے، جنہاں نو قرآن اتنا یاد ہوے کہ جنہاں دے شاگرد دا اے مقام ہے، امام محمد رحمت اللہ علیہ آپ سرکار رات نو منجی تے لیٹے نے، حضرت امام شافعی نفلاں پہ پڑھدے نے، امام شافعی دا استاد سن امام محمد، امام اعظم دے شاگرد نے، اور آپ نے اوتھے سوتے، انہاں ساری رات نماز پڑھی اور اے ساری رات سوتے رہے، سویرے انہاں آکھیا اے محمد تسی ساری رات لیٹے رہے ہو، تانوں رب یاد نہیں آیا، فرمایا اللہ دے بندے تو ساری رات نفل پڑھے نہیں، میں قرآن دے وچوں ایک لکھ مسئلہ کڈ لیا ہے، میں ایک لکھ مسئلہ نبی دی شریعت دا سدھے کڈ لیا ہے، ذرا غور فرما، میں پیا کرنا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ عرض کردے نے کملی والے مینو تے چیزاں پسند، اشبال جیانے بھکھیاں نوں روٹی کھوانا، باقی سوات لریانے تے ننگیاں نوں کپڑے پوانا، تلاوت القرآن مشکل کشا بیٹھے سن، سرکار نے پوچھا علی تینوں کیڑیاں شیوا پسند نے، عرض کردے نے وحب بیلیا من الدنیا سلاس، مینوں وی تین شیوا پسند نے، سرکار نے فرمایا کیڑیاں، عرض کردے خدمت لذت سونے مہمان دی خدمت کرنا، مہمان دی قربان جاواں، نہ دھن منگدا ہے نہ دولت، تو میں بیٹھے ہوں دے اسا آکھنا سی سونیا سانو دنیا دی شے گدی کوٹھی پسند آ، پر سونیا صفتاں ہوندیاں نے، سونیا تیرے تو کوئی منگیے تے کوئی شے منگیے، ہائے ہائے کی خیال، یہ دنیا دا گند گوں کی منگنا ہے، یہ دے طلب کی کرنی، وہی جو فنا یا بندہ نہیں یا دنیا نہیں، دو وچوں ایک ضرور ہے، یا بندہ ٹر جاندا ہے یا مال نکل جاندا ہے، او شے منگی جڑی ہمیشہ نال رہے، او محبت پاک مدنی لجپال دی، ارے مانگنے والو محمد کا سہارا، رب کو شے منگ جے نہ طلبگار خود رب، ذرا غور فرمانو لالی مشکل کشا فرمو دے وسامو پھر سے یا رسول اللہ میں نودو جی شاہ پسند ہے گرمیاں دے اندر روزے کہ سردیاں دے روزے رکھنے چھوٹے چھوٹے دنہ دے روزے رکھنے سوکھے نے یا رسول اللہ گرمیاں دے دن من پھر علی روزے دار ہو ذرا نفس پلیت نو پتا لگے میں اپنے رب دی خاطر کھانا پینا چھڈیا ہوئے آگے فرمایا وزر بے بسیفے یا رسول اللہ میری تریجی تمنا ہے علی دے ہاتھ تلوار ہوئے علی رب دے دشمنہ نال جہاد کرنا ہوئے وزر بے بسیفے تلوار نار مار کٹ کرنا علی نو بڑا پسند علی دا لقب حیدر سم آپ جنگ لڑتے سن پہنے دے دو مرحب دے نال مرحب دے مقابلے شیر خدا آیا تیرا جسے پڑی شیر پڑے آپ نے میدان چاہوں دے سن دے ٹہل کے ہوں دے سن تکبر نال چلنا تہی گل لے پر رب آندا جے دو کافر مقابلے چاہوے تکبر کریں گا ایلی عبادت بن جائے گا تکبر آنگا کی رب نو چنگی گل نہیں پر جدو کافر نے مقابلہ چاہے اس لیے تکبر بھی معلوم ہے ہر تھان تے نیواں نہیں ہونا پیندا کتے آکڑ بھی رکھنی پیندی اے نہیں بھی دشمن سامنے ہوے تو آیا ٹھیک ہے جی بس ہے او جے میں ساڈے دعوت اسلامی والے بیلی نے انہاں ہر تھان تے نیویں چھٹنی ہوندی نیویں نہیں چھٹی دی علی باغ شیر پڑھ کے فرمایا سمت نہیں امی حیدرہ تے حیدر دا مانا ہوندا ہے چاریاں والا شیر حیدر کینوں کہندے نے سرکس والا نہیں سرکس والا جڑا شیر ہوندا ہے او تے بکریاں دے نال ہی کھیڑدا پھردا ہوندا ہے او بندیاں دے وچ رہندا ہے چاریاں والا شیر ہوندا ہے جڑا جی کھو کھار پھاڑ کے رکھ چھڑدا ہے علی فرماندے سن مرحبا نو اوے مرحبا میری ماں میرا نام رکھیا ہی حیدر میں چاریاں والا شیر آں میں کھا جانا بندے نو پر یہ دشمن سی نا جے دوست آیا حضرت حسن پاک علی دا شہزادہ حسن رجپالا منبر تے تقریر پہ کر دے سنی ایک مسلمان آیا بیٹھیا مجمع دے وچ تقریر دے دوران اٹھ کھلوتا گاڑی مندے شروع کر دیتے لوگی اٹھن کے اٹھن لگ پئے پھڑ کے نو ماریے نبی دے شہزادے حسن نو گالا پہ کٹ دوئے حضرت حسن باغ نے فرمایا چھڈ دیو کوئی کچھ نہ آکھے مینوں گالا پہ کٹ لے تانوں نہیں آرام کر دیو بیٹھ دیو جتھے جو مرضی کہندا ہے کہہ دیو جدوں آپ تقریر تو فارغ ہوئے فوراً اٹھے آن کے پیراں تے ڈگیا پیر چمے جتی چمی فرمایا بے لیا گالا کیوں دیندا سے عرض کردا ہے سونیا میں امتحان لے لگا سا میں ویکھدا سا جے خون نبی مصطفیٰ دا وے تے جنے مرضی گالا کڈا گا جنے نبی دعاواں دیندے سارے وی دعا دے وے گا پر سونیا مینو پتا لگ گیا تہاڈی رگا وچ خون مدنی لج بال وے اوہی صدرے اوہی کھل کے ول کاوے مین الغیرا ولا فینا ننداس مومنا دی شان رب دسیے غصہ پی جاندے نے لوکاں نوں معاف کر چھڑ دے مولا علی مشکل کشا فرماؤں دے بہت دربول دی زیب فبینا ہم کلال کر جا جبریل اسے حالے بیٹھے حضرت جبریل امین آ جاندے نے یا رسول اللہ رب نے تہاڈیاں گلاں سنیا نے تہاڈے دیوانے دیا وی گلاں سنیا نے رب مینو بھیجیا جا جبریل میرا وی پیغام لے جاؤ اے سنیا میں آیا پیغام لے کے رب آکھیا تو وی جا تمنا دس جبریل تینوں کیڑی شے پسند آ حضرت جبریل امین آ کے عرض کردے نے رب نے فرمایا مینو پسند ہے جبریل تو جا اپنی پسند بیان کر اے مینو کیڑی شے پسند آ فرمایا ارشاد الدالین گمراہاں نو سدھے راہ پاؤنا گمراہاں نو سیدھے راہ پاؤنا گمراہ کہڑا ہے جڑا نبی دی شریعت تو بھٹکیا گمراہ اونوں سیدھے راہ پاؤنا جبریل فرماندے مینوں پسند ہے اور دوجا فرمایا وا مولانا ست الغرباء الکانتین جڑے بندے رب دی عبادت کرن والے نے کلیا بیٹھ کے یاد کردے لے میں جا کے انہاں نوں انس دے پیار کر انہاں نال الفت ورتا دے حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو چیخے وچ گئے نے اوتھے جناب آپ کلے بیٹھے سن چیخا تے گلزار بن گیا ہے پر رب نے بھیجیا ہے جبریل جا میرا خلیل کلیا بیٹھا ہے اے جبریل ابراہیم دی شکلت بن کے جا تاکہ میرے خلیل دا دل نہ گھبراوے اوتھے جا انس دے پیار کر انہاں دا دل بہلا ابراہیم خلیل اللہ کلے بیٹھے نے ساڈے اور اگے فرمایا با معاونت اہل العیال تے جڑا بہتے بچے والا ہوئے میں ان دی امداد کراں بہتے بچے والے دی امداد حضرت جبریل کردے نے بولو تے صحیح کون کردے نے منصوبہ بندی چنگی نہیں منصوبہ بجنے دے دو پتر نے انہاں دی امداد کوئی کردا اوئے جے دے پتر بچے بہتے ہوناں نا رب فرماندا ہے جا جبریل تو انہاں دی امداد کر ہے دو دو بچے والے بھکھے مردا ویکھیا ہے 20 بچے والے موجے لگے پھردے نے کئی ویکھے اساں معلوم ہو جدوں رب سونا بھیجدا ہے نا کسے بچے نوں تے رزق نال بھیج چھڑدا ہے حالے بچہ ماں دے پیٹ وچ ہوندا ہے رب فرماندا ہے فرشتے آ جا ایدا رزق لکھ دے عمر لکھ دے سعادت شقاوت لکھ دے اللہ دیا بندیا ہے تے پتر ماں دے پیٹ وچ ہوے بچہ ماں دے پیٹ وچ ابو سن لکھا چھڑدا رزق جدوں باہر آونے انہیں کھا کے دنیا تو جانا ہے پہلا نہیں جانا ماں منا تو اہل لے یا ال موسرین تنگ دست ہون بچے والے ہون بچے والے ہون کمبا بلتا ہوے حضرت جبریل امداد کردے نے اور جناب والا رب العالمین نے حضرت جبریل نو فرمایا جبریل میرے وی میں وی کئی طرح چیزاں پسند کرنا او میریاں پسند وی جا کے میرے حبیب اگے بیان کر دے فرمایا او کیڑیاں بدل الاستطاعت طاقت خرچ کرنا بندہ میری عبادت ذکر واسطے اپنی طاقت خرچ کرے مینو بڑی پسند لگ دی ہے ورکو کا او اندن ندامتی گناہ ہو جاوے میرے تو شرمندہ ہو کے بندہ رون لگ پوے میں رب نو بڑا پسند لگ دا ہوئے ملکو کا او اندن ندامت ہے اے ہوئی ندامت اور شرمندگی دا نام توبہ ہے اے مومن مسلمان آگا غور فرما اور بس صبر اندل فاکاتے تو کھا جاوے تے بندہ صبر نال جاوے صبر نال گزارے کیونکہ رب جتھے رکھ دائے سونا رکھ دائے اے جدو سارے فارغ ہو گئے لے میرے پاک محبوب سوال کیتا ہے اے صدیق اکبر ذرا دس تینوں کیڑیاں پسند لے اون در عاشق صدیق دا کمال سن آپ کی سوال کر دینے آپ پہلی شے منگ دے لے نظرو الہ وجہ رسول اللہ سونیا میری تمنا ہے مدنیاں تیرا مکھ ہوئے صدیق دی اکھ ہوئے نظرو الہ وجہ رسول اللہ عاشق صدیق دا صدق اور عشق سن میرے پاک محبوب نے فرمایا میرا صدیق اکبر کثرت صوم و صلات زیادتی روزہ نماز دی وجہ نال تواڈے تو اگے نہیں نکلیا فرمایا جڑا صدیق مقام سارے تو لے گیا اے اے شے دے رب دے دل دے اندر ایکو جی شے رکھ دتی اے جڑی کسے صحابی دے دل وچ رب رکھی صدیق اکبر دی تمنا سن ان نظر الی وجه رسول اللہ نبی دے مکھ وال ویکھنا کیوں اس واسطے صدیق اکبر نو پتہ سی ساری عبادتاں تو وڈی عبادت مصطفیٰ دا دیدار ہے صدیق نو خبر سی اے سونیا محبوبہ میں ساری زندگی تہاڈی راضی کرن دی خاطر گزار دتی اے میں رضا تہاڈی منگدا رہاں کاش کہ تسی راضی ہو جاؤ میں تے اپنا وطن وی اسے رضا پچھو چھڈیا اے سونیا اپنی اولاد وی قربان کیتی اے اے محبوبہ میں تے اپنی جان وی قربان کیتی اے میں کوئی شے نہیں ویکھی اک سونا راضی ہو جاوے اے محبوبہ جا آ پیا سوال معشوق کول کردا اے او میرا سوال اے میں قرآن دی تلاوت نہ پسند نہیں کردا میں تے تہاڈا مکھ ویکھا تے میرے قرآن دی تلاوت ہو جاندی اے نہیں اعتکاف سے کچھ غرض نہ نماز زہد سے واسطہ تیری دید ایسی نماز ہے نہ سجود ہے نہ قیام ہے تیری دی ایسی نماز ذرا مدینے والے دی قسم ہے یا کلام ہو کے کہہ دو تیری دی ایسی نماز کرتے ہیں رخ محبوب انوکھا ہے یہ قرآن الحمد سے والناس تک موجود بین الحاج بین فقیر چشتی بارگاہ رسالت نال پیا کردا الحمد سے والناس تک موجود بین الحاج بیل ناتے کے قرآن ہے مکھڑا رسول اللہ کا ناتے کے قرآن ہے مکھڑا رسول اللہ کا قربان جانا اے مومنہ مسلمانہ ذرا توجہ فرما جدو یار راضی ہو جاوے پھر جدو رلا مندی تو بعد محبوب مدنی آقا پھر تیرے تے سوال کرے اے عاشقا دس کی منگنا اے جویں صدیق منگیا اے وہی شے منگ لے کیوں ساڈا ایمان نہیں توجہ کروڑا کعبے ایک پاسے پر مدنی دا مکھ ہائے ہائے ٹھیک ہے کعبہ تو اللہ رب دا گھر ہے رب دا پر اتھے صفاتی تجلیاں رخ مصطفیٰ او شے ہے جتھے رب دی ذات دی تجلیاں دی نے اور خود رب سونا اس مکھ دے محب بھی اللہ اکبر نبی پاک سرکار توجہ قرآن افضل ہے یا نبی افضل ہے توجہ کریے ذرا قرآن رب دی ایک شان ہے کلام رب دی صفت ہے وہ صفت رب وکھائیے تو قرآن بنے قرآن رب دی ایک شان دا اظہار ہے ایک صفت دا اظہار ہے اور مدنی آقا رب دیا ساریا شانہ دا اظہار ہے قرآن ایک شان ہے رب دی کملی والا ساریا شانہ نے اسے واسطے رب نے فرمایا حبیبہ جے تو نہ بن دو تے میں اپنے آپ نو بھی ظاہر نہ کردا اپنے آپ نو ظاہر کیتا ہی اس اے ہے کیتا ہے کیویں کیتا ہے تینو بنایا ہے تے میں ظاہر ہوں اس واسطے صدیق اکبر نے سوال کیتا کملی والے میں قرآن دی تلاوت کردا رہا پہلا قرآن دیا تلاوت ہی کردے سن اے نہیں یاد رکھنا ایک مقصود بذات ہوندا ہے ایک مقصود بلرد ہوندا ہے وصال مصطفیٰ وہ مقصود بذات ہے باقی چیزاں مقصود بلرد نے مثلا وضو کردیا کہ نہیں بھائی کادے واسطے کریدا ہے مقصود نماز واسطے، اصل مقصود نماز ہے، لیکن نماز دے واسطے وضو مقصود بذات اگرچہ نہیں، مقصود نماز پڑھنے، لیکن وضو دا ابتدا تو آخر تک نماز تک رہنا ضروری ہے. جے وضو نماز دے وچ کسے ویلے بھی تر جاوے تے پچھلی کیتی کرتی بھی ختم ہو گئی. توجہ کری گل تے، مقصود دیدار مصطفیٰ ہے. ساریا نماز عبادت روزے احکام نبی پاک دے اے اوتھے تک پہنچن دا ذریعہ نے، لیکن اے ذریعہ بھی عجیب ہے. جے نبی مل وی جاوے تے اے رسی چھڈنی نہیں، جے چھڈتی تے سمجھ لے پچھلی وی گئی اگلی وی گئی. اس واسطے سرکار وی گود وچ بیٹھے ہون نماز علی وانگو. یہ جڑا عاشق کتھے تے کہندا نا، نہیں اعتکاف سے کچھ غرض، نہ نماز زہد سے واسطہ، تیری دید ایسی نماز. سارے کر کے کہہ دو تیری دید ایسی نماز، سجود ہے نا قیام ہے، تیری دید ایسی. نبی پاک دا فرمان ہے من لانی فقد را الحق، جنہیں میں نو دیکھیا انہیں حق نو دیکھیا ہے، جنہیں میں نو تکیا انہیں کنو تکیا ہے، حق نو تکیا ہے. میرے پاک صدیق اکبر دا امام سی رب دے حبیبہ تینو دیکھیا رب دا دیدار ہو جانا ہے. سانو دیدار نصیب نہیں ہوندا، سونیا جو تیرا رخ ویکھیا مل جاؤں. ادھر ویکھ توجہ ذرا، صحابہ کرام صفحہ لاندے سن، حضور نماز پڑھاندے سن، قربان جاواں اس نماز تو. سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، تانوں سانو حکم ہے جدو نماز پڑھو کھلوتے ہاں نظر سجدے والی تھان تے رکھو. کی خیال ہے؟ لیکن میں تینوں صحابہ دے حوالے نال دساں کہ صحابہ دی نظر سجدے والی تھان تے ہوندی سی یا مصطفیٰ دے رخ تے ہوندی سی. میں ایک کتاب نہیں، ایک سو کتاب حدیث بھی بکھا سکنا. صحابہ نماز پڑھدے سن تے جے صف دے ایس نکر تے کھلوتا ہے تامی رخ ہٹے آئے تے مصطفیٰ دے ودوہا دے مکھڑے دیا، جے ایدر آلائے تے تامی حضور نو تک دے دیا. معلوم ہویا صحابہ دی نماز پوری تاں ہوندی سی جدو مصطفیٰ دا رخ ویکھ دے سا. مصطفیٰ دا جدو رخ ویکھ دے سا انہاں دی نماز دی تد تمام ہوندی سی. اے وہابی دی نماز تے نہیں، اے صحابی دی نماز ہے. وہابی دی نماز آندا ہے نبی دا خیال آ جائے تے خلل آ جاندا ہے. میں کیا بھائی ماننا تیری اگوں ہی کہڑی ہے، تیری پہلو ہے ہی نہیں خلل بنے رہے نا ہن. تے جڑے صحابی نے انہاں دی نماز وچ خلل نہیں آندا، سگو تمام ہو جاندی ہے. حضور دا رخ ویکھیا، اللہ اکبر، کیویں مکھڑے تو کیویں مکھڑے تو نظراں ہٹاواں تیرے وچوں رب دسدا، کیویں مکھڑے تو نظراں ہٹاواں تیرے وچوں رب دسدا، جی کردا اے تینوں ویکھی جاواں، جی کردا اے تینوں ویکھی جاواں تیرے وچوں. ہائے ہائے اللہ اکبر، تیری دید ایسی نماز ہے، نہ سجود ہے نہ قیام ہے، تیری دید ایسی نماز. صدقے صدقے میں تھی وہاں یا رحمت العالمین. سدا سرائکی دا شاعر آخدا ہے صدقے صدقے میں وچ کائنات ہے شاہد سے کیا بات ہے قبضے دے وچ کائنات ہے شاہد سے کیا بات ہے خادم تیرا رب صحیح جوڑے خادم تیرا رب صحیح جوڑے سدران شیرو حرمی صدقے صدقے تیری تصویر کو سینے آخری گل پہ کرنا خواجہ محمد یار فریدی دی زبان وچ تمنا صدیق اکبر دی تیری تصویر کو سینے دے وچ رکھاں پکئی ساول ساول ساڈی سرکیے چاند نے محبوب نوں تیری تصویر کو سینے دے وچ رکھا پکئی سانل خدائی نقش کو کیویں خدائی نقش کو کیویں رہا ہر دم بھلائی سانل خدائی نقش کو کیویں رہا ہر دم بھلائی سانل محمد پاک دے لطف و شہلو لاک دے لطف و محمد پاک دے لطف و شہلو لاک دے لطف و دل غم ناک دے لطف و ہتے دے درد دئی سامل محمد پاک دے لطف و شہلو لاک دے لطف و دل غم ناک دے لطف و ہتے دے درد دئی سامل محمد خدائی نقش کو کیویں رہا ہر دم بھلائی سانول تیرے سوزے دے سازاں وچ تیرے سوزے دے سازاں وچ حقیقت دے مجازاں وچ تیرے سوزے دے سازاں وچ حقیقت دے مجازاں وچ رہو سے نت نمازاں وچ رہو سے نت نماز آوت تو سادے پیر چی سامل رہو سے نت نماز آوت تو سادے پیر چی سامل حضرت صدیق اکبر پیر کر دینے یا رسول اللہ اساں دے نماز پڑھنے آتے نقش مصطفیٰ نو تلاش کر رہے ہیں مجھے کیا خبر تھی نماز کی مجھے کیا پتا تھا سجود کا تیرے نقش تا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں تیرے نقش تا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا مرا نیا لوک نر کہہ دو تیرے نقش پا کی تلاش تھی تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز عشق صدیق اکبر دعا کر زیادہ نہیں تے اس عشق دے سمندر دے وچوں ایک سوئی دے کپ سرے نال جنہ ایک لگ جاندا ہے نا جے او بھی مل جاوے تے سامبیا نہیں جانا مسلمان دا علاج صرف عشق مصطفیٰ ہے یاد رکھیں اے ایٹم بم وی ایتھوں ہی بندا ہے یعنی ایک ایٹم بم او دوجا بنانا جڑا ساڈے ملک وچ بنیا پیا ایک خود ایٹم بم بن جانا قسم خدا دی عاشق رسول دا سر تو پیراں تک اتنا بڑا ایٹم بم ہے دنیا دا کوئی بم نہ انہوں مار سکتا ہے نہ مقابلہ کر سکتا ہے خود ایٹم بم ہے پچھلے لوگ خود ایٹم سن تو ویکھ لا مسلمان کیویں دنیا تے شانہ پائیاں سن ہائے ہائے ہائے ہوں ایٹم بم باہر بنیا لوہے کا ساڈے وچوں مک گیا اندر کا مکیا ہے باہر والا بنیا پیا دیکھ کے ہندو آن کے لتر مار کے تر گئے ایماندار دس میں نہیں جہاز بھی اتنے سٹیا سارا کچھ ہے جی جناب اتنے پچاس سال تو اسی اپنے گردن وچوں پتا انگریز دا نہیں لا سکے وجہ کی ہے اس واسطے کہ اندر دا ایٹم مر گیا ہے وہ فاق کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو اقبال کہنا ہے انگریز ایٹم دے رہے پر اندر روح مصطفیٰ والا ایٹم کل جائے پیا وہ کہنا چلے باقی سارے ایٹم جان دے پر اس کے مصطفیٰ والا ایٹم نہ جان دے اے وہ ایٹم ہے جنہیں تینوں پوری دنیا دے غالب کر دے خالی ہاتھ بیٹھ کے وٹا وٹوانی دا بھی سٹ دے گا تے ایٹم والا کام کر جائے گا مینو قسم رب العالمین دی فقیر وٹوانی والا وٹا چا سٹے نا تو بھی ایٹم بم بن جاوے اللہ رب العالمین مولا سنیا سنایا دو داخیا سی آج دے پورے پروگرام دی کیسٹ رضوی شہید کیسٹ ہاؤس نورانی چوک جی ٹی روڈ کاموں کی تو حاصل کریں علماء اہل سنت کی تقاریر کی کیسٹیں قربائے حضرات نعت خانان حضرات کی کیسٹیں اور ان کے علاوہ شیر اہل سنت عاشق رسول فدائے غسل ورا حضرت علامہ ابو الحامد صوفی محمد اکرم رضوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی تقاریر کی کیسٹیں رضوی شہید کیسٹ ہاؤس نورانی چوک جی ٹی روڈ کا مجھے تو حاصل کریں تباہ سے دی کے اکبر کا بیا ہو کسوں سے مرتبہ سے دی کے اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا سے دی کے اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا سے دی کے اکبر کا لٹایا رائے حق میں گھر کئی بار اس محبت میں لٹایا رائے حق میں گھر کئی بار اس محبت میں کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا سیدی کے اکبر کا ذرا مل کے کہہ دو سبحان اللہ جدھر جدھر سینے کملی والے تے کملی والے دے یار اور بخصوص سیدی کے اکبر دے اللہ تعالی دی محبت پیار نہ کو سبحان اللہ کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا سیدی کے اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا سیدی کے اکبر کا ہے یار رار محبوب خدا سیدی کے اکبر کا جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ عزیز سنی ہنفی بریلوی مسلمان بھائیو آج دی اے مبارک تقریب جمعہ شریف دے موقع تے حضرت خلیفہ اول برحق دا پر ارتداد فاتح مسلمہ کذاب افضل الخلق بعد الانبیاء والمرسلین امیر المؤمنین خلیفۃ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یاد پاک دے اندر یہ پروگرام ہے کافی عرصے تو جامع مسجد صدیقی دے منتظمین حضرات یہ چاہتے سن کہ جمعے دے موقع تے سانو کوئی تقریر واسطے وقت دیتا جائے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا میرے دل کے اندر ہر سنی دا ادب اور احترام موجود ہے نعرہ سنت دی خدمت کردا ہے، مسلک اہل سنت دے ڈنکے لگاندا ہے، پاویں او چھوٹا بچہ ہوے تے پاویں او وڈا آدمی ہوے، قسم خدا دی او میرے سر دا تاج ہے، اور میں او دی ہر وقت قدر کرن دے واسطے تیار ہاں، ہر وقت الحمدللہ او دا نوکر تے غلام بن کے او دی خدمت کرن لئی دیتی ہاں، اور دعا ہے اللہ کریم اہل سنت و جماعت نو اور زیادہ اپنے مسلک مذہب دا کم کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور علماء و مشائخ اہل سنت علم و فضل جذبہ تبلیغ دین وچ مزید برکت و ترقی عطا فرمائے، اور اپنی عوام نو اہل سنت احباب نو مل جل کے اپنے علماء نال تعاون کر کے اپنے مسلک دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کیونکہ پونے دو ہو چکے نے، اختصار دے نال میں تہاڈے سامنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا مسلک پیش کرنا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا مسلک کی سی، عقیدہ کی سی، اور پھر آپ دے مسلک اور عقیدے دی روشنی وچ سنیو تسی پرکھیو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے مسلک دے نال ساڈا سنیا دا مسلک ملدا یا کہ دوجیاں دا مسلک ملدا ہے، اے ہن تسی پرکھیو۔ توجہ فرماؤ، پہلی بات حضرت فاضل محتشم بڑے احسن انداز نال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے وچ تانو اپنے بیان تو معذور فرما رہے سن، علم و فوق الادب دے تحت اے ناچیز بھی تانی خدمت وچ انشاءاللہ العزیز عرض کرے گا۔ توجہ فرماؤ، پہلی بات آپ دا ایمان لانا میرے متعلق دوست احباب کئی باروں جناب جی تاریخ لین والے کوئی ملاقات کرنے والے آئے ہوندے نے تو او قصور تو دہلی جناب جی میرے نال ملاقات کرنے واسطے اور تاریخ دے سلسلے چاہے نے یہ رکا ہے، ورنہ جناب یہ رکیاں شکیاں کوئی دے تو خدا دے ہونا تو پتا میں تو یہو جہ جواب دینا کہ انہوں نے نسلوں کی یاد کرنا اللہ دے فضل دے نال۔ بہرحال دوستو تو جو فرماؤ نارد کر دا پیسہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا ایمان لیانا، ایمان لیانے والا بیان، اور اس واقعے نو اپنے سامنے رکھو تو آڈا عقیدہ تے مسلک انشاءاللہ واضح ہوئے گا۔ کتابہ نمبر بیان موجود ہے، توجہ نہ سننا، جامع المعجزات کے اندر یہ بیان موجود ہے، نزہت المجالس کے اندر بھی یہ بیان موجود ہے۔ ایمان لانے تو پہلا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو تجارتی سلسلے بسلسلہ تجارت ملک شام تشریف لے جاندے نے، اسلام لانے تو پہلا شام میں جس وقت پہنچے اس مقام پہ آپ نے خواب آیا کہ آسمان دا چند تے سورج میری گود وچ آ گئے نے، میری چولی وچ آ گئے نے، اور میں اس چند تے سورج نو پکڑ کے اپنے سینے نال لا لے۔ تو جو فرمانا دوستاں دی جامع مسجد صدیقی وچ تشریف لے آن والے ہوں اور سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ دی عظمت و شان دا بیان سن کے اپنے ایمان نو تازہ فرمان والے ہوں، جس وقت جناب خواب آیا آسمان دا چند تے سورج میری گود وچ آ گئے اور میں پکڑ کے انہوں نے اپنے سینے دے نال لا لیا ہے، ہاتھ تو بیدار ہوئے، اس علاقے دے ایک نصرانی راہ کول گئے، جا کے اس نے اپنی خواب بیان کیتی کہ آ مینوں خواب آیا ہے آسمان دا چند تے سورج میری گود وچ آ گئے نے، اس دی تعبیر دس۔ اس نصرانی راہ نے دسیا او جوان پہلے اپنا تعارف کرا، تیرا نام کی ہے، کتھوں دا رہن والا ہے، کس قبیلے نال تیرا تعلق ہے، تیرا شغل وغیرہ کی ہے۔ جدو اس نصرانی راہب نے تعارفی طور پہ پوچھیا تعارف کراؤ تیرا نام کی ہے، فرمایا میرا نام ابو بکر ہے، تو کس قبیلے نال تعلق رکھنا ہے، آخر قریش قبیلے نال میرا تعلق ہے، کی تیرا سلسلہ ہے شغل وغیرہ، کیا جنادی شغل میرا، اس سلسلہ میرا تجارت ہے، میں تجارت کرنا وا، کتھوں دا رہن والا ہے، آخر میں مکہ مکرمہ دا رہن والا وا۔ جدو اینی گل کیتی اپنا تعارف کرایا، اس نصرانی راہب نے آخیا اے ابو بکر سن، تیرے خواب دی تعبیر نہ بیان کرنا وا، مکہ مکرمہ دے اندر، مکہ مکرمہ دے اندر قبیلہ ہاشم وچ محمد امین مبعوث ہون گے، مکہ مکرمہ دے اندر قبیلہ ہاشم وچ محمد امین مبعوث ہون گے، تیرے صاحب لولا کون گے اور نبی آخر الزمان ہون گے۔ اللہ رسول اللہ، ابو بکر تیرا خواب دی تعبیر دس اللہ رسول، مکہ مکرمہ دے اندر محمد امین قبیلہ ہاشم وچ مبعوث ہون گے، قبیلہ ہاشم وچ محمد امین مبعوث ہون گے، جڑے صاحب لولا کون گے، ذرا آخو سبحان اللہ. اور نبی پاک علم غیب شریف کا انکار کرنے والے ہو چلو ویکھو تے صحیح اس محبوب دیا عظمتاں دے تذکرے تے نصرانی دا حدیث کردا اے. آکھیا سن قبیلہ ہاشم وچ مکہ مکرمہ دے اندر محمد امین مبعوث ہون گے جڑے صاحب لا لاک ہون گے اور نبی آخر الزمان ہون گے. ابوبکر صدیق نے گل سن کے نہیں آکھیا تو والا کوئی غیب جاننا اے غیب دا جانن والا تے اللہ ہی اللہ تو علاوہ تے کوئی غیب ہی نہیں جانتا تو والا اے گلاں تے جڑیا دسنا اے اے تے ساری غیب دیاں گلاں نے تینو کی پتہ اے تیرے نال کوئی گلاں باتاں ہوئی ہیں سا کہ اینج کر کے میں جناب دی فلانے قبیلے وچ جناب دی اپنے مبوس ہوندا اعلان کراں گا اے جناب دی میرا جناب دی پروگرام ہوئے گا ایہو جی میری شان ہوئے گی اس تے جناب تو اظہار کر دیویں تینو کی پتہ تو غیب جاننا اے. سیدنا ابوبکر صدیق نے حالت کفر وچ بھی بولو اے گل کیتی اے گل کیتی ایمان لانے تو پہلا بھی بولو اے گل کیتی اے گلاں سنیاں تے جناب نصرانی راہب نے اگوں مزید بیان کیتا آکھیا ابوبکر سن تینو مبارک ہوے تو اس محمد دے دین نو قبول کرے گا اور اس محبوب دا وزیر بنے گا اس دے بعد تو اسے محبوب محمد دا خلیفہ بنے گا. اللہ یا رسول اللہ. پھر بھی ابو بکر صدیق نے لیا کیا تو والا غیب جاننا تینوں آن والے حالات دا کیویں علم ہو گیا ہے اللہ تو علاوہ تے کوئی جانتا ہی نہیں تے تو کیویں جان لیا کہ میں اودے دین نو قبول کراں گا تو والا دل دیاں گلاں جان لے تو غیب جان لے. ابو بکر صدیق نے بولو اس ویلے بھی ایمان لیان تو پہلا اے گلاں سن کے کوئی چوچ راہ کیتی کوئی ادھر اتنے تبصرہ بازی کیتی نہیں. سنو پھر جناب دی خواب دی تعبیر سن لئی اپنے تجارتی پروگرام تو فارغ ہوئے کتاباں چاہندا واپس شام تو مکہ مکرمہ پہنچے. جدو مکہ مکرمہ واپس پہنچے تو مکہ مکرمہ دے اندر کملی والے آقا نال ملاقات ہوئی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تواڈے کملی والے بدو ہادے چہرے والے بلیل دیا پیاریاں زلفاں والے بل فجر دی پیاری پیشانی والے یاسین دیا مبارک دے سونے دنداں والے علم نشرہ دے پیارے سینے والے ولا یلتی کو لہوا دی پیاری تے سونی زبان والے ولا سر دے پیارے زمانے والے لا امروکا دی پیاری جان والے ید اللہ دے مبارک سونے پیارے ہتھاں والے وجہ اللہ دے نورانی تے مبارک چہرے والے حبیب